ज़ह नसीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ह नसीब मेरे करीब मेरे हबीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ह नसीब तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है हुआ अमीर दिल गरीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ह नसीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ह नसीब लेना देना नहीं दुनिया से मेरा बस तुझसे काम है तेरी अखियों के शहर में यारा सब इंतजाम है हाँ खुशियों का एक टुकड़ा मिले या मिले गम की कुर्चने यारा तेरे मेरे खर्चे में दोनों का ही एक दाम है होना लिखा था यूं ही जो हुआ या होते हो अनजाने में हो गया जो भी हुआ हुआ जी तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ह नसीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ह नसीब हुआ अमीर दिल गरीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ह नसीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ह नसीब।